Spanquito. On a box, man, they have songs and a be love song. Yeah, got almost on my ass, man. Shawty, man, them name is Zumbu Action. Yeah, daddy, keep go to the band, yeah. Aya, aya, aya, aya, oh. Daddy, get that cause, aya, aya, aya, aya, oh. My baby girl, she got the fire, fire, fire, fire, oh. Look at the beast, the Muraya. Hasretinden yana, yana, yana. Yeah, shut down as it touch down, man. Up down, pull up, man, top down, yeah. Bırak sen beni, kalsam geri. Oh my, shawty, yeah. Sensiz hey, bu haya. Diamonds on your chest like, you the best like, you the baddest little mother, this ain't red stripe. Pull up in the S like, live your best life. Touch down, little mommy, fuck the next flight. Yeah, shawty, benimle misin bu akşam? Önüne kalbimi serip bıraksam, boynuna pırlantaları taksam, almam pull up girl araba Şari almam. Şari bana baksan, ben de yazsam sana bir laf san. Yeah, gel omuzuma yaslan. Şari benimle misin bu akşam? Yeah, dedi ki götür beni aya, aya, aya, aya, oo. Dedim git de kuzaya, aya, aya, aya, oo. My baby girl she got the fire, fire, fire, fire, oh. Gülkeli bizde buraya. Hasretinden yana, yana, yana. Yan yanaysak bize yazılır destan sayfalarca. 7-24 sevdan kafamda. Hem dertler hem dermanda yarda. Bahar doğarken merhabanla, oh, merhabanla. Her baharda, oh. Savaşma, sevişelim tüm gül canla başla. Yanındayken balıklama dolsa başka. Uğraşamam başka başka başka la la. Ey şari bana baksan, ben de yazsam sana bir laf san. Yeah, gel omuzuma yaslan. Şari benimle misin bu akşam? Yeah, dedi ki götür beni aya, aya, aya, aya, oo. Dedim git de kuzaya. Fire, fire, fire, fire.